しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 魔人ブーは想像を絶する強さだった。その強さの前に海王神とご飯はなすすべなく倒されてしまった。 そいつは魔人ブーは決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありません。 お前食べちゃおう。 そして魔人ブーがダーブラに迫る。腹ペコ魔人の超能力。 Olbrzymie ciacho。 Widzę siedzibę Babidiego. Jeżeli zniszczę statek, być może trafię na ślad Bubu. Dziwne, nie wyczuwam nigdzie energii Son Gokana. Przepraszam, zapomniałem o tobie. To twoja wina. Na twój widok chce mi się jeść. Zasmucasz mnie. Mam już tego dosyć. Gdy jestem głodny, mam zły humorek. Pora na podwieczorek. Ślicznie tańczy. Nie będę mu odbierał przyjemności. Nie potrzebuję już dubli. Gdy jestem głodny, mam zły humorek. Pora na podwieczorek. Przestań. Zjem cię. Nie boję się. Mamy go z głowy. Brawo! Jeszcze, jeszcze. Gdy jestem głodny, mam zły humorek. Pora na podwieczorek. Może dobla! C'est l'heure du goûter. J'ai un petit creux, je vais te manger. Nie chciałbym być na miejscu jego przeciwnika. Co za energia. Dabli nie atakuje się bezkarnie. Zaraz się z tobą rozprawię. Co ty opowiadasz? I tak mu nic nie zrobisz. Na twoim miejscu uciekałbym stąd. Gdy jestem głodny, mam zły humorek. Pora na podwieczorek. Niewiarygodne. Gdy jestem głodny, mam zły humorek. Pora na podwieczorek. Zjem cię, Dabla. Mówiłem ci, że on jest niezniszczalny. Bubu, jesteś najlepszy. Gdy jestem głodny, mam zły humorek. Pora na podwieczorek. Zamienię cię w wielkie ciacho. Jedz, mój drogi, jedz. Zasłużyłeś na ciasteczko. Jestem z ciebie dumny. Prawda, że pyszne? Zamienił go w wielkie ciastko i zjadł. Tak. Krilan, jak się czujesz? Jako tako. Co wy tutaj robicie? A ty? 5 minut temu byłeś jeszcze kamiennym posągiem. Posągiem? Przypominam sobie. Jakiś dziwny rogacz o imieniu Dabla opluł mnie i w ten sposób zamienił w posąg. Myślałem, że koniec ze mną. Ale wróciłem. Na pewno ma na myśli tego, który trafił do brzucha magika. Krilan odzyskał normalny wygląd w chwili, gdy potwór zjadł rogacza. Coś w tym musi być. Nie ruszajcie się stąd, zaraz wrócę. O co chodzi? Nie, nic. Trąg przewrócił szatana serduszko i posąg się rozleciał na kawałki. Widziałeś go? Lepiej tam nie idź. Jak ci nie wstyd, Trąg? Strasznie mi przykro, błagam was, nie mówcie nic nikomu. Co tu się wyprawia za moimi plecami? Wyczuwam niezwykłą energię. Kto to jest? Nie powiecie chyba, że to Bubu. No. Ne me dites pas que c'est le fédéré Boubou. Petit cœur. Powiedz, w jaki sposób się posklejałeś? Dopóki mam nieuszkodzoną głowę, nic mi nie grozi. Wytłumaczcie mi, co tu się dzieje. Gdzie reszta naszych? Dopiero przybyliśmy. Nic nie wiemy. Pierwszy raz widzę na oczy tego potwora. Czy to nie ten słynny Bubu? Prawdopodobnie tak. Nie może nas zauważyć. Neptun mówił, że to ktoś szczególnie okrutny, potężny i nieznający litości. Cały Bubu. Jego następną ofiarą będzie nasz drogi Neptun. Spójrzcie, tam leży Neptun. Nie wychylaj się, szatanie serduszko. Nie mogą nas teraz zauważyć. Wiem, co czujesz, ale w tej chwili nie poradzimy sobie z nimi. Ten dzieciak jest potwornie silny. Przed chwilą mocno oberwał, ale nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Co by go tu zamienić? Może w dżem truskawkowy albo w banana? Nareszcie pomszczę śmierć mojego ojca. Szkoda, że on tego nie widzi. Spodobałoby mu się. Co to? Wybuchła jakaś bomba. Ratunku, mój statek. Ktoś miał go zniszczyć. Bubu, znajdź mi natychmiast tego śmiałka. Posiekam go na kawałki. Co tak stoisz? Rusz się. Wydałem ci rozkaz. Jest tu kto? Kompletnie o nim zapomniałem. Cześć. Tata? Vegeta. Czego tu szukasz? Wracaj na swoje podwórko. Vegeta, pomóż mi. Nie masz nic wspólnego z wybuchem na moim statku? W przeciwnym razie... Co w przeciwnym razie? Jeżeli myślisz, że się ciebie boję, jesteś w błędzie. Tylko w ten sposób mogłem do was dołączyć. Nie kazałem ci niszczyć statku. Co ci strzeliło do głowy? Teraz wiem, że tak naprawdę nie zapanowałem nad tobą. Koniec tej komedii. Odpowiesz za to, co zrobiłeś. To ma być ten straszny bubu? Ty bałwanie, jak śmiałeś zaatakować Son Gokana? Co takiego? Słyszałeś? Jest za daleko. Nie wiem, o czym rozmawiają. Niesamowite. Son Gokan. Na pewno jest ranny, a może nawet... Powiedział, że jestem bałwan. Co to znaczy? Ależ ty masz maleńki rozum. Jest bardzo drażliwy. Myśli, że mnie nastraszy. Nie jestem bałwanem. Mam duży rozum. Zaraz się o tym przekonasz. Sam tego chciałeś. Widzisz? Rozgniewał się. Bubu, daję ci go. Zrób z nim, co chcesz. Nie cierpię, gdy ktoś nie słucha moich rozkazów. Zdumiewający typek. Rośnie na zamówienie. Kto to taki? Uważaj na siebie, tato. To magik. Zna się na różnych sztuczkach. Bez paniki. Załatw go. Potem wyskoczymy do najbliższego miasta na spacerek. Mam dosyć twoich wygłupów, Songo. Zawsze byłeś ode mnie lepszy. Raz nawet niemal nie zginąłeś przeze mnie. O nic cię jednak nie prosiłem. Dzisiaj ja muszę ratować planetę. Wiem, w przeszłości popełniłem wiele błędów, lecz tym razem pójdę na całość. Spoczywaj w pokoju, bracie. Czuwam nad twoimi przyjaciółmi. Nic im nie będzie, obiecuję. Zajmę się tymi dwoma szaleńcami. Nie rozczaruję cię, przysięgam. Kiedy powrócisz na ziemi, będzie panował pokój. Razem pójdziemy do piekła. Vegeta! Nie poświęcaj się dla mnie. Mój tata jest genialny. Przy odrobinie szczęścia wyrzuci ich z naszej planety. Co za wspaniała moc. To jakiś koszmar. Bubu, szybko, wstawaj. Tato, jesteś najsilniejszy. Pokaż im, co potrafisz. Vegeta ryzykuje życie. Czy zdoła pokonać straszliwego Bubu? Czy wtedy Babidi opuści ziemię? ベジータ、一人で勝手に行っちまって、そんなとんでもねえやつ相手にどうする気だ。 なんてこった。魔人の野郎、強い上に不死身じゃ話にもならねえ。 次回ドラゴンボール Z 戦士の決意、魔人は俺が始末する。どうしたら魔人ブーを倒せるんだ。